ponesi vetre na svoje pute, opojni miris njene kose. A ja ću tiho u senci lipa sanjat joj usne i noge bose. Hiljadu kiša u meni pada, jer ja sam čovek što svetom luta, a lahko i kad poželi doći, ja ću je čekati na kraju puta, na kraju puta. Ponesi vetre i moju tugu, neka joj kaže gde sam sada. Od onog trena kad je izgubih, polako se gubi i zadnja nada. Hiljadu kiša u meni pada, čekati na kraju puta, na kraju puta. Dugo ću tako u samoći vraćati dane kad moja beše, kada ne tražih pomoć u vinu i cigane stare da me teše. Hiljadu kiša u meni pada, jer ja sam čovek što sve čekati.